मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवायिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारम् वरुरुचिम् भाष्यकारम् पतञ्जलिम् पाणिनि सूत्रकारम् च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चलिए जी, आप सभी का प्रश्नावृत्ति पाठ के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में स्वागत है। म्यूट करेंगे जी, आपकी आवाज आ रही है बालबोध जी। तो हमने अक्ष शलाका संख्या परिणा यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। तो अक्ष शलाका संख्या परिणा, इसमें किसी को कोई शंका तो नहीं है यहाँ तक? नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। आगे है विभाषा पौपरी बहिरंच वह पंचम्या। तो इसको हालांकि महाभाष्यकार ने दो सूत्र माना है, एक विभाषा दूसरा अपरिबहिरंच वह पंचम्या, योग विभाग किया है सूत्र को। एक ही सूत्र महर्षि पाणिनि जी ने बनाया था, इसको दो सूत्र जो है महाभाष्यकार ने एक कर दिया है। तो हम दो सूत्र भी कह सकते हैं, एक है विभाषा और दूसरा है अपरिबहिरंच वह पंचम्या, या एक सूत्र ही बनाइए विभाषा अपरिबहिरंच वह पंचम्या। चलिए विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। यदि योग विभाग करेंगे, योग विभाग का मतलब योग मने सूत्र, विभाग मने अलग करना। ये विभाषा परि बैरंच व पंचम्या, इसको यदि दो सूत्र बनाएंगे तो एक बन जाएगा विभाषा, तो वहां पर फिर विभाषा जो है ये अधिकार सूत्र है, ऐसा समझना है कि विभाषा इति अधिकारो अयम चार्थे द्वंद इति यावत। चार्थे द्वंद जो 229 नंबर सूत्र है, दूसरा अध्याय दूसरा पाद का 29 नंबर जो सूत्र है, वहां तक इसका अधिकार समझना चाहिए, ये विभाषा का। इसको कहते हैं महाविभाषा, इयम महाविभाषा, महाविभाषेयम मने ये महाविभाषा है। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि इससे पहले अक्ष शलाका संख्या परिणा तक, अक्ष परी, शलाका परी, एक परी, द्विपरी, सूप प्रति, शाक प्रति, यावदमत्र, यावत कारसापणम इत्यादि जो कुछ भी आपने पीछे पढ़ा है, अव्ययम विभक्ति समीप से लेकर के और अक्षला का संख्या परिणा तक, ये नित्य समास है। ये जो है नित्य समास है, उसमें विकल्प नहीं है, तो समझना है। अब यथा पंडितम यथा वृद्धम यथा अध्यापकम शाक प्रति इस सब का जो विग्रह जैसे यथा वृद्धम है तो ये वृद्धा ये वृद्धा इति यथा वृद्धम तो ये विग्रह मात्र है वह अर्थ प्रदर्शन के लिए है, है? इस चीज को ऐसा समझना चाहिए क्योंकि तो पीछे उपकृष्णम इत्यादि तो उपकृष्णम बनता है कृष्ण से समीपम उपकृष्णम तो कृष्ण से समीपम वर्तते ठीक है वाक्य में करते हैं परंतु तो उपकृष्णम वह उपकृष्णम ही है उसमें विकल्प इत्यादि नहीं है तो समझना है परंतु यहाँ से जो विभाषा है विभाषा परे ब्रह्म पंचम्या तो आगे जो है ये समास प्रकरण में विभाषा ये जो सूत्र है इसके द्वारा अनेना समास प्रकरण पक्ष में वाक्य भी होता है समास प्रकरणे पक्षे वाक्यम अपि भवति माने समास प्रकरण में पक्ष में जो है वाक्य विग्रह वाक्य भी बना रहता है ये होगा तो इस चीज को समझना है तो ये अधिकार सूत्र है और अपरिबैरंच व पंचम्या बने एक साथ करेंगे तब भी मतलब यही होगा इसको महाविभाषा कहते हैं हाँ बोलिए विभाषा का अधिकार जो जाएगा चारथे द्वंद तक जाएगा दूसरा अध्याय दूसरा नहीं केवल विभाषा का केवल विभाषा का अधिकार जो है इसलिए दो सूत्र बना दिया ना कि विभाषा और अपपरे ब्रह्मच्व पंचम्या ये अधिकार सूत्र है ऐसा करके विभाषा को अधिकार कर दिया ऐसा दो सूत्र बना दिया समझ गए जी एक भी होगा तो हम कहेंगे कि विभाषा का जो अनुवृत्ति जो है अधिकार जो है वहां तक जाएगा तब भी वही व्याख्या होगी अब अपरिबहिरंच व पंचम्य इसमें समास करेंगे तो अपरिबहिरंच व पहले पदच्छेद कीजिए तो यहां पर उकारांत उमलिंग अपरिबहिरंचु शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन पंचम्या इकारांत त्रिलिंग पंचमी शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन है मैंने आपकी आवाज मैं जो बोलता हूँ मेरी ही आवाज मुझे आ रही है इसलिए म्यूट कर लीजिए जब ऐसे पूछना हो तो ऐसे पूछ लिया कीजिए खोल करके तो अपपरी बहिरंच व उकारांत पुमलिंग अपपरी बहिरंचु शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन और पंचम्या इकारांत स्लिंग पंचमी शब्द तृतीय व्यक्ति एक वचन है समास है अपश्च परिश्च बहिश्च अइचुश्च इति अपपरी बहिरंच वह इतरेतर योग द्वंद समास हो गया और ऊपर से सुप की अनुवृत्ति आ रही है सुभा मंत्र से परांगमत स्वरे जो है उससे सुप की अनुवृत्ति आ रही है सुप या सुप प्रतिना मात्रार्थे से सुप की अनुवृत्ति ला सकते हैं पास में है तो उसकी ला सकते हैं नहीं तो उसको भी ला सकते हैं केवल बीच में सुप पढ़ा वो निवृत्ति के लिए सुप प्रतिना मात्रार्थे जो मैंने बताया था तो उसमें जो ऊपर से सुप आ ही रहा था फिर जो है यहाँ पर सुप पढ़ा तो क्यों पढ़ा ये पीछे हमने आपको बताया था इसका समाधान आपको हमने दिया था कि अव्ययम पद की अनुवृत्ति जो आ रही थी उस अव्ययम की निवृत्ति के लिए अव्ययम की निवृत्ति के लिए यहां पर सुप का ग्रहण किया गया दे, क्योंकि सुबंतम ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर सुप की यहां से ले सकते हैं, नहीं तो ऊपर से चली रहा है तो निवृत्ति है, तो निवृत्ति केवल उसी के लिए है, अव्यय की निवृत्ति हो जाए, ऊपर से सुप की अनवृत्ति आ जाएगी। अब जो है सुप की अनवृत्ति आ रही है, सह सुपा की अनवृत्ति आ रही है, प्राकृत समास समास की अनवृत्ति आ रही है, अविभाव की अनवृत्ति आ रही है। अविभाव वो जो अधिकार सूत्र है उसका, तो बहुत ही सरल अर्थ है। क्या अर्थ हो गया जी? अपि परि बहिरंच वह सुबंता, क्योंकि सुप है स्वतंत्र विधि कर दीजिएगा, सुप का अर्थ बसात व्यक्ति परिणाम। अपि बहिर अपि परि बहिरंच वह बहुवचन है, इसलिए सुप भी बहुवचन में बदल जाएगा। तो अपि परि बहिरंच वह सुबंता, अब पंचमी है तो पंचमी भी विभक्ति है, प्रत्यय है, इसलिए तदंत विधि होगा, इसलिए पंचम्यंतेन समर्थेन, समर्थ पद विधि है ही, पंचम्यंतेन समर्थेन सुबंतेन विकल्पेन समस्यन्ते अव्ययी भावस्य समासो भवति। ए माने अप परि बहि अञ्चु इत्येते सुबंताः, जो प्रथम प्रतिकार ने किया है, ठीक है, अपनी भाषा में क्या, पंचम्यंतेन समर्थेन सुबंतेन सब विकल्पेन समस्यन्ते अव्ययी भावस्य समासो भवति, अव्ययी भाव समास होता है। तो जैसे अपी का है मैंने सीधे में सूत्र कर दिया, अपी परि अपी परि बहिरंच वह सुबंता जोड़ दिया, सूत्र वैसा का वैसा ही लिख दिया, अपी परि बहिरंच वह सुबंता समर्थेन सुबंतेन स समस्यन्ते विकल्पेन समस्यन्ते अभिभाव से समासो भवति, ऐसा हमने किया है, समझ गए। और ये प्रथमावृत्ति कारण है, बस अप अलग अलग करके अप परि बहि अंचु इत्येते सुबंता, ऐसा इन्होंने किया, मतलब तो एक ही हुआ। तो अर्थ हुआ कि अप परि बहि बहिर और अंचु, ये जो सुबंत है, इन सुबंतों का पंचम्यंत सुबंत के साथ समास होता है और उसकी अव्यय भाव संज्ञा होती है। उदाहरण दिया जैसे अप का, अपत्री गर्तम वृष्टो देवा, अपत्री गर्तम वृष्टो देवा मने त्रिगर्त, अप छोड़ने अर्थ में है, तो अपत्री गर्तम त्रिगर्त को छोड़कर वृष्टो देवा वृष्ट देवा वृष्ट ऐसा, त्रिगर्तम त्यक्त्वा देवा वृष्ट, तो अपत्री गर्तम वृष्टो देवः का मतलब हुआ त्रिगर्तों को छोड़ करके, अर्थात त्रिगर्तेभ्यो अपत्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः, विग्रह जब वाक्य होगा तो हो जाएगा अपत्रिगर्तेभ्यो वृष्टो, मतलब त्रिगर्त को छोड़कर, त्रिगर्त को छोड़ करके अर्थात त्रिगर्त से पहले पहले बारिश हुई, तो अपत्रिगर्तम वृष्टो देवः। तो त्रिगर्त जो है, त्रिगर्त एक देश है, अब त्रिगर्त क्या है, त्रिगर्त ये तो आप पाणिनी कालीन भारत बस पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा पता चलेगा। त्रिगर्त जैसे आजकल पंजाब में जालंधर जो है, पंजाब में जो जालंधर है, उस जालंधर को छोड़कर बादल जो बरसा, जालंधर को छोड़कर बादल बरसा, जालंधर और कुछ एक जो कहते हैं त्रिगर्त जो देश है, कांगड़ा जो अभी वर्तमान में जो कांगड़ा कोई है या जालंधर है, वो तो इतिहास से पता चलेगा। कुछ एक विद्वान कहते हैं त्रिगर्त माने जालंधर, और प्रथमावृत्ति में लिखा हुआ है कि कांगड़ा कोई स्थान है पंजाब में ही है कांगड़ा, तो उसको छोड़ करके, त्रिगर्त को छोड़ करके वर्षा हुई, देव वर्षे, पृष्ट मने वर्षे वर्षा, और देव हमने देव, देव मने बारिश हुई, देव मने वह पानी की बात कही जा रही है, क्योंकि जल भी तो देवता है। तो यहां पर अविभाव समास हो गया है, अप त्रिगर्त में क्या हुआ, अप सूत्रिगर्त भ्यस त्रिगर्थेभ्य और फिर सुपदार्थ पूर्वत करके फिर अब त्रिगर्थ हो जाएगा, उससे फिर सु लाएंगे, अब त्रिगर्थ हुआ ना बेहतम पंचम्या सु को अम हो गया और फिर अमी पूर्व हो गया अब त्रिगर्थम बन गया। तो विकल्प से कहा है तो एक बार तो अब त्रिगर्थम होगा और दूसरी बार होगा अप त्रिगर्थेभ्य पंचमी हो जाएगा अप त्रिगर्थेभ्य बृष्टदेव। तो बस इसमें ये है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अव्यभा समास नहीं हुआ है अप त्रिगर्थेभ्यो में त्रिगर्थेभ्य में, तो वहां पर जो है अप त्रिगर्थ पंचमी विभक्ति हो गई है कि अप शब्द के योग में पंचमी होती है पंचम्य पंचम्य पांग परी भी ही। ये दूसरा अध्याय तीसरा पाद का 10 नंबर सूत्र निकाल लीजिए तो 2 3 10 पंचम्य पांग परी भी ही 2 3 10 दूसरा अध्याय तीसरा पाद का 10वां नंबर सूत्र है, 10 सूत्र है। तो पंचम्यांग पंचम्य पांग परी भी पंचमी इकारांत श्रृंग पंचमी प्रथमा विभक्ति एक वचन है और अपांग परी भी ही इकारांत पुंलिंग अपांग परिषद तृतीय विभक्ति बहुवचन है। समास है अपश्च आंग च परिश्च ये अपांग परय तई अपांग परी भी तृतीय विभक्ति समास हो गया। ऊपर से कर्म प्रवचनीय युक्ति दिया जो 2 3 8 से कर्म प्रवचनीय केंद्र आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया अप आंग परि इत्येतैः ही कर्म प्रिय प्रवचनीय संजकैः ही योगे पंचमी विभक्तिर भवति। पंचमी भवति अप परि और अप आंग और परि के योग में, परि के साथ माने अप के साथ अंग के साथ और परी के साथ जो शब्द होंगे तो ये इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा है। अप परी क्या बोलते हैं अप परी और अंग की जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा है अप परिवर्जने वर्जन अर्थ में और अप परी जो शब्द है तथा अंग मर्यादा बचने से अंग की इन दो की जो है कर्म प्रवचन संज्ञा। मैं पीछे अपपरि वर्जने से कर्म प्रवचन संज्ञा पढ़ा दिया था कि अपपरि की वर्जन अर्थ में कर्म प्रवचन संज्ञा होती है जो 1487 नंबर सूत्र है और आंग मर्यादा बचने में मर्यादा बचन अर्थ में जो आंग की जो है कर्म प्रवचन संज्ञा होती है भी पढ़ा दिया हुआ हूँ। तो ये अपपरि आंग कर्म प्रवचनीय संज्ञा, इसलिए अपपरि अंग या अप माने अपांग परि भी कर्म ऐसा एक साथ करेंगे तो अपांग परि भी कर्म प्रवचनीय संजकै ही योगे पंचमी विभक्तिर भवति। माने अप आंग और परि कर्म प्रवचनीय संज्ञा के संजक जो है के योग में या कर्म प्रवचनीय संजक अप आंग परि के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जो है अप त्रिगर्तेभ्य अप के योग में वर्जन अर्थ में है तो अप के योग में त्रिगर्थ में पंचमी हो, इसलिए त्रिगर्थेभ्य ऐसा बन गया। और दूसरा है, दूसरा जो उदाहरण है वह है अप के बाद परि, तो परि त्रिगर्थम परि त्रिगर्थम बृष्टो देव वही अप परि वर्जने अर्थ में मतलब त्रिगर्थ को छोड़कर बारिश हुई बादल बरसा, त्रिगर्त को छोड़कर बादल बरसा तो यहाँ पर त्रिगर्तेभ्यो परि त्रिगर्तेभ्यो बृष्टो देव तो परि त्रिगर्तेभ्यो बृष्टो देव वैसे पूर्वत हो जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। और अप परि बही का है बहिर्ग्रामम बहिर्ग्रामम गांव से बाहर, तो बहिर्ग्रामम बहिर्ग्रामात तो ग्रामम यहाँ पर अव्यय अव्ययी भाव समास है अव्यय है तो वैसे ही ना व्ययी भाव तो तुम पंचम्य समय अम कर देंगे तो बहिर्ग्रामम बन जाएगा। और जब विग्रह होगा विकल्प है तो एक बार बहिर्ग्रामात ये बन गया तो इसका बहिर्ग्रामात ही बनेगा। बहिर्ग्राम मन गांव से बाहर बहिर्ग्रामम बहिर्ग्रामात ऐसे ही अईचू शब्द है, अईचू, अईचू की भी जो है अईचू समर सुबंध जो है समर सुबंध के समास को प्राप्त होता है। तो अईचू जिस जैसे इसमें देखिए प्राक ग्रामम प्राक ग्रामात, तो प्राक ग्रामम प्राक ग्रामात, प्र उपसर्ग अईचू धातु है, गांव से पहले प्राक ग्रामम में ये अईचू धातु है, प्र उपसर्ग है अईचू धातु है, इसको प्रत्यय करके प्राक बन जाएगा। तो न का लोप हो जाएगा प्राच हुआ, च को क हो जाएगा प्राक बन जाएगा। तो यहाँ पर प्राक ग्रामम सुआ करके नाव नावे भाव पंचम्या फिर आमी पूर्व इत्यादि प्राक ग्रामम प्राक ग्रामात हो गया। यहाँ पर जो है प्राक ग्रामात में जो है कि अन्य राज्य युक्ते जो है इससे अचूक युग में पंचमी व्यक्ति हुई है, 2329 नंबर सूत्र है, दूसरा अध्याय तीसरे पाद का 29 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 29 नंबर। अन्य राजि तरते दिक् शब्दांश उत्तर पद जाहि युक्ते, ये है अन्य राजि तरते दिक् शब्दांश उत्तर पद जाहि युक्ते अकारांत पुमलिंग, अन्य राजि तरते दिक् शब्दांश उत्तर पद जाहि युक्त शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, समास है अन्यश्च आरात च इतरश्च रिते च दिक् च शब्दश्च अइचुत्तर पदश्च, ये है ना जी अइचुत्तर पदश्च आत च आहिश्च इति अन्य राजतरते दिक् शब्दांश पद जाह पदा जाहयः और तैर युक्ते माने ये जो है जाहि भीर युक्ते, तो युक्ते माने उसका पूरा कर देंगे तो अन्य राजि तरते दिक् शब्दांश पद जाहि भीर युक्तम इति अन्य राजि तरते दिक् शब्दांश पद जाहि युक्तम, नपुंसक लिंग कर दीजिएगा तस्मिन् अन्य राजि तरते दिक् शब्दांश पद जाहि युक्ते, ये द्वंद गर्भ तृतीया तत्पुरुष समास हो गया, ऊपर से पंचमी की अनुवृत्ति आ ही रही है तो क्या हो गया अन्य आरात इतर रिते दिक् शब्द अचुत्तर पद आच आही इतर योगे पंचमी विभक्ति भवती, इसके योग में पंचमी तो अचुत्तर पद, तो यहाँ पर जो है प्राक में अचुत्तर पद है ना जी, प्र और अचु है, प्र और अचु में समास हुआ प्राक बना है, तो अचुत्तर पद के योग में अचुत्तर पद योग के योग में जो है पंचमी विभक्ति होती है, तो प्राग ग्रामात ऐसा हो गया। अब आगे है आंग मर्यादा यहां पर आंग मर्यादा भी विध्यो, ये है प्राग ग्रामम प्राग ग्रामात इत्यादि जो है प्राग की सिद्धि जो करेंगे तो प्र है अचु है उसे क्विन प्रत्यय लाइएगा, मने ये जो है यहां पर प्र उपसर्ग है और अचु धातु है और उस प्र उपसर्ग अचु धातु से ऋत्विक दधिक सकदिक उष्णिक ऋत्विक दधिक सकदि गुष्णि गैचु युजी कुरीचाम च, ये जो सूत्र है ऋत्विक दधिक सकदिक उष्णिक ये पांच जो शब्द है क्विन प्रत्यांश निपातित है, उन्हें ऋत्विक दधिक सकदि सक दिक और अचु सक दिक उष्णिक जो उष्णिक ये जो है किन प्रत्यांश निवातित है और अईचू यूजी और कुछ जो धातु है इससे जो है किन प्रत्यय होता है, उसमें पांच शब्द जो दिया ऋत्विक दधृक सक दिक उष्णिक, ये तो निपातित है क्विन प्रत्यांत, और अंचु युजी और कुंच जो तीन जो धातु दिया इससे परे क्विन प्रत्यय होता है। इससे उत्तर जो है क्विन प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर अंचु से क्विन प्रत्यय कर दीजिएगा तो प्र अंचु क्विन सर्वापहारी लोप कर दीजिएगा, सर्वापहारी लोप मतलब सब लोप हो जाएगा, न का हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, क का लसकोत्र से हो जाएगी, इसे उपदेशांस के जो वह हो जाएगा वेरा प्रत्यय, अर्थात पूरा का पूरा लोप हो गया। तो प्र अंच हुआ, फिर न का जो है लोप कर दीजिए, अनिदाम हालत कंगति जो है इससे अनुनासिक लोप हो जाएगा, और लोप होकर के प्र अच बचा, अक्षर कर दीजिए प्राच हो जाएगा, और पिन प्रत्यय से कू हो, पिन जो प्रत्यांत है उसके अंतिम के समय कवर का आदेश होता है, तो यहाँ पर मैंने च को क हो गया है स्थानीय तत्म से, तो प्राक बन गया है, बस इसमें और कुछ विशेष नहीं है। और फिर जो है प्राक ग्रामात प्राक ग्रामम, प्राग ग्रामम, प्राग ग्राम में क को ग कर दीजिएगा, यहाँ पर झलाम जस जसी चलों को जस होता है, जस के परे तो ग परे है तो जो है क को ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तो झलाम जस जसी, जसी मतलब हुआ झवाई खड़दा जब जब झबाइंग खड़दा जब गर्दा झस है इस तरीके से। अब आगे आंग मर्यादा विविध्यो, तो आंग मर्यादा विविध्यो जो है आंग आंग जो है आंग मर्यादा विविध्यो, तो आंग कारांत पुमलिंग आंग शब्द प्रथमा विभक्त, आंग जो है आंग आंग आंग आंग आंग तो अव्यय पद भी हो सकता है, आंग जो है अव्यय पद भी हो सकता है वैसे आंग, और वैसे सुप ले आएंगे तो आंग तो अव्यय पद है ना। हाँ जी, आंग जो है ना, क्योंकि आंग जो है उपसर्ग है ना जी, आंग जो है वो उपसर्ग है, आंग जो है उपसर्ग है, इसलिए अव्यय पद कर दीजिए, और आंग के आगे सु है ही तो प्रसंगी तो होता ही है ये, वैसे प्रथमांत तो वैसे या आंग जो है अनुकरण वाची यदि लेंगे, अनुकरण माने आंग है उसका अनुकरण यहाँ पर किया है, तो अनुकरण करेंगे उसके आगे सु आ जाएगा, सु आ करके जो है प्रथम व्यक्ति भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, वैसे अव्यय पद भी प्रथम प्रतिकार जो है अव्यय माना है, परंतु प्रथम व्यक्ति भी हो सकता है अनुकरण करके। आगे है मर्यादा भी विध्यो, इकारांत पुमलिंग या स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग कर दीजिए विधि, वैसे भी प्रोगधा धातु की प्रत्येक पुमलिंग में हो, विधि पुमलिंग में हो जाएगा अभिविधि, तो पुमलिंग कर दीजिए, इकारांत पुमलिंग मर्यादा अभिविधि शब्द सप्तमी विभक्ति जो है द्विवचन है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, समास है मर्यादा च अभिविधिश्च इति मर्यादा विविधि तयोः मर्यादा विविध्योः, ये इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति विभाषा महाविभाषा है ही, तो विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है, और सुप सुभामंत्र से सुप आ रही है, ससुप आ रही है, और पंचम्या जो है पंचम्या की अनुवृत्ति आ रही है, विभाषा पपरे बहिरंच पंचम्या से पंचम्या की अनुवृत्ति आ रही है, और अविभाव की अनुवृत्ति आ ही रही है, समास की अनुवृत्ति आ ही रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी, और अर्थ हो गया कि मर्यादायाम अर्थे अभिविधौ अर्थे च, या मर्यादायाम अभिविधौ च अर्थे चार्थे, वर्तमानम आंग इति शुभंतम, ये अनुसुबंध है ना जी सुलाएंगे तो मर्यादायाम अर्थे अभिविधौ च अर्थे आंग इति सुबंतम या आंग सुबंतम पंचम्यंतेन समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते विकल्पेन समस्यते और अव्यभाव अव्यभाव समासश्च भवति अव्यभावश्च समासो भवति। असमर्थ दोनों के साथ जोड़ सकते हैं ध्यान रखें समर्था पद विधि दोनों समर्थ होगा। समर्था नाम पदानाम विधि होती समर्थ पदों की विधि होती है इसलिए दोनों जब तक समर्थ नहीं होगा तब तक विधि हो ही नहीं सकता। इसलिए ये जो है आंग भी समर्थ है और पंचम्यंत जो सुबंत है वो भी समर्थ है दोनों समर्थ। मर्यादा अभिविधो अर्थे अर्थ एक बात के बात पढ़े है ना संस्कृत में च का अर्थ एक शब्द के बाद प्रयोग कीजिए जैसे राम कृष्ण च तो मर्यादायाम अर्थे अभिविधो अर्थे च आंग सुबंतम या आंग इति सुबंतम पंचम्यंते न समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते विकल्पेन समस्यते विकल्प विभाषा के प्रति आ रही है और अव्यभाव समास से भक्ति मतलब सुबंतम माने आंग तो सुबंत ही होगा ना जी जो भी क्योंकि बिना सुप लाए तो आप समास कर ही नहीं सकते सुप प्रत्यय लाए और आंग अव्यय है तो उसके आगे प्रथम व्यक्ति तो लाना ही पड़ेगा पद बनाने के लिए लाना ही होता है तो सुबंध तो होता ही है समझ गया हाँ। तो मर्यादा और अभिविधि म्यूट कर लीजिए आप मर्यादा अर्थ में और अभिविधि अर्थ में तो मर्यादा किसको कहते हैं और अभिविधि किसको कहते हैं म्यूट कर लीजिए बालबोध जी। मर्यादायाम मर्यादा कहते हैं कि मर्यादा तेन निर्दिष्टे निर्दिष्ट देशेन विना मर्यादा भवती और तेन निर्दिष्ट देशेन सहितम अभिविधि भवती मने जो जिस देश का निर्देश किया जाएगा उच्चारण किया जाएगा उसको छोड़ करके मर्यादा होती है और उसको लेकर के अभिविधि होती है। उदाहरण जैसे मर्यादा अर्थ में आ पाटली पुत्रम बृष्टो देव देव जो है पाटली पुत्र से पहले बरसे देव पाटली पुत्र से पहले बरसे अर्थात पाटली पुत्र से पहले पहले वर्षा हुई ये हुआ पाटली पुत्र माने पटना तेन विना मर्यादा भवती तेन माने निर्दिष्ट निर्दिष्ट देश क्या यहाँ पर पाटली पुत्र है निर्दिष्ट देश क्या है जी पाटली पुत्र है पटना है तो पटना को छोड़ करके विना त्याग करके पटना को छोड़ करके वर्षा हुई ये मर्यादा अर्थ हो गया और इसका विकल्प से है तो आ पाटली पुत्रास बृष्टो देव तो पंचम्य पांग पर भी आंग के योग में तृतीय आंग के योग में पंचमी होती है तो पंचमी हो गई आंग के योग में यहाँ पर पाटली पुत्रास तो पाटली पुत्र से पहले पहले देव बरसे ये हो गया और तेन निर्दिष्ट देशे न सहित अभिविधि भवती निर्दिष्ट देश के साथ जिस देश का निर्देश किया है स्थान का उसके सहित जो है अभिविधि होता है जैसे आ कुमारम यश पाणिने तो आ कुमारम यश पाणिनि का यश आ कुमारम मने कुमार तक मने कुमार छूटेगा नहीं बड़ों में तो पाणिनि का यश है ही बड़ों में पाणिनि का यश तो है ही था ही परंतु पाणिनि का यश जो है कुमार तक था कुमार तक फैला हुआ था तो कुमार तक फैला हुआ है तो आ कुमारम यश पाणिने यहाँ पर ये नहीं कि कुमार को छोड़ करके पाणिनि का यश फैला हुआ था फैला हुआ है नहीं आ कुमारम यश पाणिने माने पाणिनि का यश आ कुमारम आसीत या आकुमारम अस्ति, ऐसा वर्तमान में कहेंगे तो, कि पाणिनी का जो यश था, ये वाक्य से ही पता चलता है कि जिस समय क्या पाणिनी का डंका था उस समय, जैसे ऋषिदान जी का अपने समय में पूरा दुनिया में दुंदुभी उनका बजा हुआ था, जैसे ऋषिदान जी का पूरे भारत देश में दुंदुभी था, वैसे ही पाणिनी का जो यश है, कीर्ति है, कुमार तक फैला हुआ था, कुमार तक फैला हुआ था। तो और विकल्प से कहा है आ कुमारम, तो हो जाएगा अंग है, सु है, कुमार है, और पंचमी हो गया, अभ्यास हो गया, और फिर समास इत्यादि करके आ कुमार हुआ, फिर सु लाया, तो भाव नाव भाव पंचमी इत्यादि करके पूर्ववर्ती सब कुछ हो जाएगा। तो ये आ पाटली आ क्या बोलते आ कुमारात वहां पर जो हो जाएगा, या सॉरी कुमारेभ्य आ कुमारेभ्य, यह सब पाणिनि विकल्प से करेंगे। तो बस मर्यादा रवि विधि में अंतर यह है समझना है कि मर्यादा जिस नगर आदि से बतलाई जाती है उसे छोड़कर होती है, और अविविधि उस नगर आदि को साथ में लेकर के होती है, इस चीज को समझना है। अब आगे है लक्षणे नाभि प्रति आभिमुखे, लक्षणे नाभि प्रति आभिमुखे, लक्षणे न अकारांत नपुंसकलिंग, लक्षण शब्द तृतीय विभक्ति का वचन है, अभि प्रति, अभि और प्रति इकारांत पुंलिंग, अभि प्रति शब्द तृतीय प्रथमा विभक्ति द्विवचन, और अभिमुखी अकारांत नपुंसकलिंग अभिमुख शब्द सप्तमी विभक्ति का वचन है। अब जैसे यहाँ पर अभि प्रति देख लो, अभि प्रति प्रथमा विभक्ति द्विवचन है कि नहीं, अनुकरण किया है, यहाँ पर अव्यय होते हुए यहाँ पर अभि प्रति किया, वैसे ही अंग भी हो जाएगा, जैसे मेरे मुख से निकला ना वो भी ठीक है, प्रथम प्रतिकार वहां पर अवैध यह है, परंतु प्रथम व्यक्ति एक वचन भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अब समास है अभिप्रति में समास है, तो अभिश्च प्रतिश्च समास हो जाएगा, अभिश्च प्रतिश्च इति अभिप्रति, इतनी तरह योगदान हो गया, और अभिमुख्य का है अभिमुखस्य भाव इति अभिमुख्यम तस्मिन अभिमुख्य वृत्ति हो गई। तो अभिमुख्य कहते हैं सामने को लक्षित करके, अभिमुख्य का जो अर्थ है सामने, अभिमुख्य का अर्थ है सामने अर्थ में, तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया कि अभिमुख्य अर्थे, ऐसा ऊपर से सुप सहसुपा अभिभाव विभाषा इस सब की अनुमति आएगी। तो अर्थ क्या हो गया, अभिमुख्य अर्थे अभिप्रति सुबंतव, यह अर्थ हो गया अभिप्रति सुबंतव, लक्षणेन लक्षणेन समर्थेन सुबंतेन सह समस्य विकल्पेन समस्येते, अभिप्रति है अभिभावस्य समासो भवति, माने लक्षणम का अर्थ है चिन्हम, लक्षण का अर्थ है चिन्हम, तो लक्षणम माने लक्षण भूतेन, लक्षण चिन्ह को प्राप्त हुआ जो समर्थ सुबंत है, चिन्ह को यहाँ पर लक्षण का मतलब हुआ कि लक्षण भूतेन अर्थात लक्षण वाचिना, लक्षण अर्थ वाले जो समर्थ सुबंत है, लक्षण को प्राप्त हुआ या लक्षण चिन्ह वाची चिन्ह को कहने वाला जो समर्थ सुबंत है, यहाँ पर लक्षण से अर्थ लेना है कि लक्षणों ने लक्षण वाचिना, ऐसा अर्थ हुआ। तो आदि मुख्य अर्थे वर्तमानो अभिप्रति सुबंत लक्षण वाचिना समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्येते अविभावस्य समासो भवति, अविभावने अभिमुख्य अर्थ में सामने अर्थ में वर्तमान जो अभि और प्रति सुबंत है वह लक्षण भूत जो समर्थ सुबंत है, लक्षण अर्थ को कहने वाला जो समर्थ सुबंत है उसके साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और वह अविभाव समास होते हैं, उदाहरण के लिए जैसे अभी कर लीजिए, जैसे अग्निम अभी इति अभ्यग्नि, अग्नि के सामने अग्नि को लक्षित करके तो अभ्यग्नि, तो अभ्यग्नि शलभा पतंती, ये है अभ्यग्नि शलभा पतंती। तो क्या होगा कि अग्नि के सामने पतंग, शलभ कहते हैं पतंग को, पतंग गिरते हैं अग्नि के सामने, अग्नि को लक्षित करके अग्नि चिन्ह हो गया। अग्नि जो है शलभा अभ्यग्नि में अग्नि जो है वह लक्षण है, चिन्ह है, क्योंकि वो उसको लक्षित करके वो पतंगे जो गिर रहे हैं, पतंगे जो गिरते हैं, जब भी लाइट आप जलाओगे या वर्षा इत्यादि में या आप देखेंगे इंडिया में ज्यादा होता है। अभी मैं इंडिया गया था अपने गांव में, अपने बच्चे का जो मुंडन संस्कार और बड़े बेटा और बेटी का जो उपनयन संस्कार किया, तो वहां पर हमने जो कार्यक्रम रखा था, तो जब हम लाइट जलाते थे तो इतने बड़े बड़े पतंगे आते थे, तो वो जो लाइट है, वो जो अग्नि है, वो जो प्रकाश है, उसके आने का चिन्ह वो है। जब भी लाइट जलाओगे वो पतंगे आने लग जाएंगे और नीचे गिरेंगे, उसमें करेंगे अग्नि में भी जल भी जाते हैं। तो अभ्यग्नि शलभा पतंती माने अग्नि को लक्षित करके पतंग गिरते हैं, अग्नि को अभिमुख करके, सामने करके, अभिमुख माने सामने, ये बताया लक्षित करके बोले अग्नि, अग्नि को सामने करके पतंग गिरते हैं, ये है। तो यहां पर अभिमुख्य अर्थ में अभी माने अभिमुख्य हुआ, अभी माने सामने हो गया, और अग्नि जो लक्षण बाची समर्थवंत हो गया, तो लक्षण वो है। तो यहां पर जो समास हुआ अग्नि, इसका जो हम करेंगे तो क्या करेंगे, अग्नि सु अभि सु अग्नि सु अभि सु अग्नि सु या अग्नि सु सर अग्नि अम अग्नि अग्निम अभि अग्निम अग्निम अभि इति अभ्यग्नि, अग्नि को अभिमुख, अग्नि के सामने, अग्नि के सामने पतंगे गिरते हैं, ये अर्थ हुआ। अग्नि को लक्षित कर अभी को अभिमुख करके भाव ये हुआ कि पतंगे गिरते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, इसलिए अग्नि अम करेंगे। यहाँ पर जो है अग्निम अग्नि अम और अभिसु, उसको पूर्व में कर दीजिएगा, उपसर्जनम पूर्वम इत्यादि से पूर्व में हो जाएगा। ये समास विधायक सूत्र में जो प्रथम व्यक्ति पद है, तो यहाँ पर अभी प्रति है, इसलिए अभी पहले हो जाएगा, ये कर देंगे। तो अग्नि अम अभिसु या हाँ करके फिर इसी से लक्षण अभिप्रति अभिमुख्य से जो है अभी और प्रति जो अभिमुख्य समय वर्तमान जो अभी और प्रति जो शब्द है वो विकल्प से लक्षणवाची समर्थ समास हुआ। तो लक्षणवाची अग्नि है उसके समर्थ समास हुआ, तो पुनः प्रति कहो फिर जो है समास उपसर्जनम और फिर उपसर्जनम पूर्ण इत्यादि करके अभी अग्नि को अभ्यग्नि हुआ और सु आया, सु का जो है अव्यभाव से अभ्य संज्ञा और अभ्यदास से सु का दुख हो गया। तो अभ्यग्नि सलभा पतंती अग्नि के सामने अग्नि को लक्षित करके अभी को अभिमुख करके पतंगे गिरते हैं, ये हुआ। अब आगे है प्रत्यग्नि अग्निम प्रति, प्रत्यग्नि अग्निम प्रति इति प्रत्यग्नि, प्रत्यग्नि सलभा पतंती माने अग्नि की ओर, अग्नि के सामने अग्नि की ओर सलभ गिरते हैं, तो अग्नि की ओर ही गिरते हैं प्रकाश की ओर, तो वहां पर प्रति सामने अर्थ हो गया ओर सामने। अग्निम प्रति सलभा पतंती विकल्प से कहा, तो विकल्प से एक बार अग्निम प्रति हो गया, प्रति की द्वितीय हो गई है, तो ये हो गया, इसमें और कोई विशेष है ही नहीं। मैंने अग्निम लक्ष्य कृत्य सलभा पतंती इत्यर्थ, अग्नि को लक्ष्य करके सलभ गिरते हैं, ये इसका मतलब हुआ। आगे अनुर्यत समया, अनुर्यत समया, अनु उकारांत पुमलिंग अनु शब्द प्रस्वांत एक वचन है, अनु यत समया ये अव्यपद है, समास है यत समया में, यस्य समया यस्य, यस्य समया इति यत समया, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया ये, यस्य समया, समया ये जो है अव्यय है, तो यस्य समया इति यत समया, ऊपर से लक्षण की अनुमृति आ ही रही है, सुप की आ रही है, सुपा की आ रही है, सुपासा आ रही है, सुपा की अभिभाव की आ रही है, समासा की आ रही है, विभाषा की तो आ ही रही है, विभाषा का भी आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया, अनुसमर्थम सुबंतम, और समया कहते हैं समीप को, समया कहते हैं समीप को, समया समया निक्षा ये सब समीप अर्थ को कहते हैं, समया माने समया लक्षणेन लक्षणवाची समर्थेन सुबंतेन, ऐसा हुआ कि लक्षण भूतेन लक्षण भूत या लक्षणवाची, तो अर्थ हो जाएगा अनुह समर्थम सुबंतम, यत समया माने यस्य समीप वाची, यस्य समीप वाची अनु समर्थम सुबंतम, यस्य समीप वाची माने अनुसमर्थ सुबंत, जिसके समीप को कहने वाला हो, जिसके समीप वाची हो, जिसके समीप को कहने वाला हो, तो अनुसमर्थम सुबंतम यस समीप वाची, तेन समर्थे तेन लक्षण भूतेन तेन लक्षण वाचिना समर्थेन सुबंतेन सह समस विभाषा समस्यते अभिभावश्च समासो भवति, कि अनु जो सुबंत है यस समीप बाची, अनु सुबंत जिसके समीप बाची है, जिसके समीप को कहने वाला है, उस लक्षण भूत लक्षण बाची समर्थ सुबंत के साथ विकल्प समास को प्राप्त होता है और विभाव समास होता है, समया का अर्थ है समीप, तो जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण हो गया वनस्य अनु इति अनुवनम, वनस्य अनु इति अनुवनम, अनुवनम अशनिः गतः, अनुवनम अशनिः गतः, अशनिः गतः अनुपर्वतम, वनस्य अनुपर्वतस्य, वनस्य अनु पर्वतस्य अनु, ऐसा तो अनुवनम अनुपर्वतम, तो अनुवनम एक बार बनेगा, दूसरा बार वन से अनु बनेगा, एक बार जो है अनु पर्वतम बनेगा, दूसरे बार पर्वत से अनु बनेगा, तो यहां पर देखिए इसको कैसे ये करना है, अनुवनम अश्निगत का मतलब हुआ कि वन के वन के समीप बिजली चमकी, वन के समीप गतः माने चली गई, यह गतः का मतलब है चली गई प्राप्त हुई, तो प्राप्त माने वन के समीप बिजली प्राप्त हुई, मतलब बिजली चमकी वहां तक चमकी, भाव ये हुआ, परंतु शब्दार्थ है गतः माने माने अश्नि गया विद्युत गई, विद्युत स्त्रीलिंग शब्द इसलिए विद्युत गई, अश्नि कहते विद्युत को, तो यहां पर कि अनु जो सुबंत है, अनु जो सुबंत है तो यहां पर अनु सुबंत किसके समीप बची है, किसके समीप को कहने वाला है, किसके समीप को कहने वाला है, तो ये अनुसुबंत वन के समीप को कहना कहने वाला है, जिसके समीप है, जिसके समीप अनुसुबंत है, जिसके समीप अनुसुबंत है उस, तो अनुसुबंत जो है वन के समीप है, अनुवनम में अनुसुबंत जो है वन के समीप है, तो जिसके समीप को कहने वाला है अनु शब्द अनुसुबंत, उस जिसके समीप है उस लक्षण भूत लक्षण वाची लक्षण को कहने वाले लक्षण भूत समर्थ सुबंत के साथ, या लक्षण रूप लक्षण को प्राप्त हुआ या लक्षण को कहने वाले जो समर्थ सुबंत है उसके साथ विकल्प से समास को प्राप्त हो, विभाव समास होता है। तो यहाँ पर अनुसुबंत वन के समीप है, तो वन के माने वन के समीप है, तो उस वन लक्षण वो लक्षण रूप है कि लक्षण है अर्थात वन के समीप असनी गया विद्युत गई, असनी पुमलिंग हो जाएगा तो गता हो जाएगा और विद्युत गता, तो असनी गतः तो असनी गया माने विद्युत गई, तो वन के समीप विद्युत गई, वन के समीप विद्युत चमकी, तो यहाँ पर वन जो है वन जो है वह लक्षण हो गया, लक्षण भूत है, ये लक्षण भूत है, चिन्ह है कि वह कहां तक चमकी है, तो वन तक चमकी है, वन के समीप चमकी है, तो ये लक्षण भूत हो गया, तो लक्षण भूत वन हो गया समर्थ बंध, उसके साथ जो है उसका अनुसुबंत का जो है समास हो गया। अनुसुबंतम समस्यते, तो अनुवनम अश्निगत अनुपर्वतम अश्निगत वनस्य अनुपर्वतस्य अनु, ऐसा हो गया। और इसमें अभी भाव से नपुंसक लिंग है, इसलिए नपुंसक लिंग तो हो ही गया, इसमें कुछ अश्नि कहते हैं बिजली को, हाँ अश्नि कहते हैं बिजली को, अशनि वेद मंत्र में आता ना संध्या में, कहाँ पर आता है, ओम प्राची दिग्निरधिपति रक्षितो रक्षितादित्याय सब नहीं, और अश्नि किसमें आया है, ओम दक्षिणा दिगिंद्रोधिपति स्थिरश्चिराजी नहीं तिरश्चिराजी हो गया, अश्नि है ना, अश्नि आया ना विद्युत अर्थ में आया है, अश्नि विद्युत को कहते हैं, उदीची दिग सोमोधिपति स्वजो रक्षिता शनि ऋषभ, हाँ तो अश्नि है ना जी, अश्नि ही सुबह, तो उसमें विद्युत रक्षिताश निरीश अशनि की सुबह, तो अशनि कहते हैं विद्युत को, विद्युत गई गई प्राप्त हुई। अच्छा बताओ अब जैसे जैसे आप घर में हो, अब मैं अपने बिहारी भाषा में आपको समझाता हूँ, लाका लकना समझते हो ना, लका लकी छे ऐसे कहते हैं, तो ये जो लाका लका तो वो जो है भ्रा का आवाज आया और जो एकदम अचानक विद्युत चमकी और घर तक प्रवेश कर गई कि नहीं, तो कहेंगे ना कि घर तक आ गई थी विद्युत, विद्युत का जो प्रकाश है घर तक आ गई थी, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, तो घर तक आ जाती है, तो वही है आगत गृह से अनु अश्नि माने अश्नि आगत, क्या कहेंगे जी, गृह से अनु अश्नि आगत, तो ये हो गया गृह से अनु माने अनुगृहम, ऐसा हो जाएगा अनुगृहम अश्नि आगत, ऐसा हो जाएगा, समझ गए, तो वही इसी के भाव रूप में यहाँ पर कह रहे हैं कि चमकी, शब्दार्थ तो है कि गतः गई या गया, समझ गए, आगे है यस्य चायामः, एक और सूत्र पढ़ा देता हूँ, यस्य चायामः यह सर्वनाम पुमलिंग यस्य संस्कृतिक वचन है, चौबे पद है, आयामः अकारान्त पुमलिंग आयामः शब्द प्रथमातिक वचन है, चौद अव्यपद हो गया, आयाम प्रथम अधिक वचन है, ऊपर से अनु या समय से अनु की अनुमति ले आइए और लक्षणेन की अनुमति आ रही है, लक्षणेन नाम प्रति अभिमुख से लक्षणेन की अनुमति आ रही है, और विभाषा की तो नृत्य आ ही रही है, सुपसा सुपा समासा विभा सब की नृत्य आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया, अर्थ हो गया कि अनुसुबंतम यस्य आयाम वाची, वहां पर था यस्य समीप वाची, यस्य समया जिसके समीप, वहां था कि अनुसुबंत जिसके समीप है वन के समीप, तो उस लक्षणभूत के साथ है। यहां पर बोलते यस्य आयाम, ये हो गया। बोलते हैं आयाम कहते हैं विस्तार का, विस्तार को कहते हैं आयाम का मतलब क्या है जी, विस्तार दीर्घता। तो अनुसुबंतम मन अनुसुबंतम या अनुसुबंत, ठीक है अनु जो है प्रथमा पुमलिंग कर दीजिए, अनुसुबंत यस्य आयाम वाची जिसके आयाम जिसके विस्तार को कहने वाला है, अनु जिसके विस्तार को कहेगा, तेन लक्षण भूतेन समर्थेन सुबंतेन विकल्पेन समस्यते। ये हुआ कि अनुसुबंत यस्य आयाम वाची तेन लक्षण भूतेन समर्थेन सुबंतेन, तेन लक्षण वाची ना समर्थेन सुबंतेन विकल्पेन समस्यते अव्यवहार समासो भवति। तो आयाम मने विस्तार दीर्घता वाची, दीर्घता को कहते हैं आयाम कहते हैं दीर्घता को। तो उदाहरण के लिए जैसे दिया कि गंगाया अनु इति अनुगंगम, अनुगंगम वाराणसी, गंगाया अनु वाराणसी, यमुनाया अनु इति अनु यमुनम, अनु यमुनम मथुरा, यमुनाया अनु मथुरा। तो यहां पर जो है देखिए अनु जिसके, अनु जो है जिसके विस्तार को कहने वाला है, तो यहां पर अनु गंगा के विस्तार को कह रहा है, अनु गंगा के विस्तार को कह रहा है। माने यहां पर अनु गंगम वाराणसी, मतलब कि वाराणसी गंगा के किनारे फैली हुई है, गंगा अनुगंगम बनार वाराणसी का मतलब हुआ कि जो वाराणसी जो है वो गंगा के किनारे किनारे फैली हुई है, विस्तृत है। तो यहां पर क्या है कि यहां पर अनु अनु जो सुबंत है जिसके जिसके विस्तार, किसका विस्तार है, गंगा का विस्तार है, गंगा की लंबाई है। तो गंगा की जो लंबाई जो विस्तार है उसके साथ साथ वाराणसी बसी हुई है, फैली हुई है। तो यहां पर जिसके आयाम है विस्तार को कहने वाला है अनुशब्द। तो यहां पर अनुशब्द गंगा के विस्तार को कहने वाला है उस लक्षण भूत समर सुबंध के साथ, क्योंकि लक्षण हो गया ना कि वाराणसी का चिन्ह क्या है, वह गंगा है, कि गंगा के किनारे किनारे गंगा के साथ साथ जैसे जैसे गंगा फैली हुई है, तो गंगा के किनारे किनारे गंगा के साथ साथ जो वाराणसी बसी हुई है फैली हुई है, ऐसे मथुरा यमुना के किनारे किनारे तो जो है क्या फैली हुई है, यमुना के तट पर फैली हुई है, यमुना के साथ साथ फैली हुई है, बसी हुई है, ये सब हो गए। तो यहां पर अनुशब्द गंगा के, अनु शब्द जो है अनु शब्द गंगा को माने गंगा के विस्तार को कह रहा है। तो उस लक्षण वाची गंगा जो लक्षण वाची समास सुबंध के साथ अनुसुबंध का समास हो गया, तो गंगा या अनु इति अनुगंगम हो गया। फिर जो है एक बार अनुगंगम वाराणसी हुआ, एक बार गंगा या अनु वाराणसी हो गया, यमुना या अनु इति अनुयमन अनुयमनम मथुरा हो गया, यमुना या अनु मथुरा हो गया। तो इस तरीके से है, समझ में आया जी, सभी को समझ में आ गया, अनंत जी समझ में आया, तो मंत्र पाठ करते हैं। और वो द्रोण जी चले गए क्या, चलिए पता नहीं अच्छा जी कट गए होंगे, कट गए होंगे। मंत्र पाठ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए। नमस्ते नमस्ते आचार्य नमस्ते।